to tak, to jest syp, prosto z bałut. LDZ potem, OSR, R2HP, zawsze od początku do końca serca. Przeciwny wszystkiemu co chciwe. Mikrofon jak łuk, rym napina cięciwe. Na piersi Bóg, z honorem idę. Niszcząc stare kanony, szczęść ciała komych. Za wszelką cenę kusi pieniądza połysk. Każdy z nas urodził się goły 20 lat. Teraz kim jesteś, pomyśl. Ziemia to matka przypadków. Od robotników do pracodawców, oddając na wychowanie miastu. Niebo to ojciec, ojca się prosi o forsę i co jest dobre. W gorączce zimnych morderstw, tych bajek nie pisał Kornel. Im dalej nie widać co złe, w godle łódka. Godności nie szukaj po budkach, w których jedyny wypas to surówka. Wyjdź naprzeciw prawdzie i zrób tak, by twoje dzieci miały od ciebie fajnie. Naprzeciw głupocie spotykanej co dzień, naprzeciw trendom i każdej durnej modzie, naprzeciw chcącym wokół siebie nas zawinąć i wchodzącym w nasze życie wszystkim kurwysynom. Tak to te słowa, to sprzeciw skierowany innym słowom. To chłodna obserwacja tego, co dziś ludzie robią. Jak ubodź zanurzeni w swych codziennych problemach, łakną każdej nadziei, którą ktokolwiek im sprzeda. Każda wzdurna idea, która daje jakąś szansę, by naładować swoje życie szczęściem oraz hajsem, jest kupowana w ciemno, bez zastanowienia. Czy głupota jest zaraźna, czy zakodowana w genach, nie wiem, ale irytacja szybko wspiera. Gdy znów patrzysz, jak ruchają kolejnego frajera, słyszysz płacz, słyszysz los, że znów ktoś coś tam stracił, a inny hachmet na tej naiwności się wzbogacił. Znów rozczarowane tłumy oblegają urzędy, a w nich dawni wizjonerzy już chowają swoje gęby. Kiedy chcieli się tam dostać, stali na ulicy z ludźmi, a teraz wysyłają na nich mundurowe służby. Tak to właśnie wygląda, więc czy ufać jest komu? W świecie pełnym wichrzycieli różnej maści oszołomu. Staram się stać na boku i wypełniać życie sensem, i z mikrofonem w ręku patrzeć innym na ręce. Naprzeciw głupocie spotykanej co dzień, naprzeciw trendom i każdej durnej modzie, naprzeciw chcącym wokół siebie nas zawinąć i wchodzącym w nasze życie wszystkim kurwysynom. Ja naprzeciw, a ty za nimi źle polecisz. Ja pod prąd, a ty z prądem, byle się podczepić, bo tak łatwiej jest, a mnie to przeraża, że wielu tak na oślep wyborczy krzyżyk stawia. Ja jestem tym, który narzuca tempo, to ja nadaję rytmu, staram życia prędkość, aby nikt nie miał wpływu na to, jaką wybiorę metodę, by wyjść naprzeciw swoim własnym torem. Zalewany promocjami, obdarzany gratisami. W świecie, gdzie ogół na margines jest pychany, szukam sensu, ludzi szczerych z pomysłami, którzy sprawią, że w końcu oddam głos na nich. A tymczasem zajmę się realnym światem i naprzeciw, nawet jeśli poniosę stratę, to wliczę to w koszta, bo najważniejsze, by ta postawa dobre efekty przyniosła. Ale w tym trzeba trwać, trzeba wierzyć w to, inaczej od środka się wypalisz jak kineskop, a wtedy już nie dasz rady wyjść naprzeciw i z powrotem tego ognia w sobie już nie wzniesiesz. Naprzeciw głupocie spotykanej co dzień, naprzeciw trendom i każdej durnej modzie, naprzeciw chcącym wokół siebie nas zawinąć i wchodzącym w nasze życie wszystkim kurwysynom.